نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فحبك الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم غلبت الروم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيد يا حبيب الله السلام عليك يا سيد يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات وعطاء ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مكتهمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علی وعن عثمان الکرمی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر حجیہ کن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تاریخ توصیف اور بھائی مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں الحمدللہ رب العالمین آج ہم 21 پارے کا چوتھا رکوع اور سورۃ الروم مبارکہ کی پہلی آیت سے آج کا درس قرآن شروع کر رہے ہیں. سورۃ الروم چونکہ اس میں رومیوں کا ذکر تھا اس لیے اس کا نام سورۃ الروم رکھا گیا. سورۃ الروم مکہ میں نازل ہوئی, اس میں 6 آیتیں, 819 کلمے, 3534 حرف ہیں. مطلب یہ تھا کہ رہتے ہوئے مکہ نے مسلمانوں کو قدرتی طور پر اہل کتاب جو لوگ تھے ان سے پیار تھا, ان جو انبیاء کے ماننے والے تھے عیسائی یہودی اور دوسری طرف سے مشرق مکے کے قریب یعنی عرب کے قریب ان دنوں میں اس وقت دو سپر طاقتیں آپس میں اللہ کی جنگ لڑ رہی تھی ایران اور بہت بڑے ملک تھے اور پوری دنیا میں یہ دو ہی حکومتیں تھیں جن کو حکومتیں کہا جا سکتا تھا. اتنی اتنی زیادہ فوج تھی کہ کہتے ہیں کہ کسرا ایران کی فوج جب گزرتی تھی تو راستے میں اگر کوئی بانس آ جاتا تو اس پر سے اگر پہلا فوجی گزرتا تو آخری فوجی گزرنے تک وہ بانس جو تھا وہ بھس بن جاتا تھا, توڑی بن جاتا تھا. کوئی پہچان نہیں کرتا تھا کہ یہ بانس ہے. اتنی زیادہ فوج اور دوسری طرف رومیوں کی فوج بھی جنگ آپس میں سالوں کے ساتھ ہو رہی تھی. مسلمانوں کو رومیوں سے محبت تھی چونکہ وہ اہل کتاب تھے, اور مشرق مکہ کو ایرانیوں سے محبت تھی چونکہ وہ آخر پر مشرق تھے. جب کبھی مکہ شریف میں خبر آتی کہ رومیوں نے کوئی شہر فتح کر لیا تو مسلمان خوش ہو جاتے, اور جب کوئی خبر آتی کہ ایرانیوں نے کوئی شہر فتح کر لیا وہ مشرق جو تھے وہ خوش ہوتے. کرتے کرتے ایک وقت وہ آیا کہ کیسر کی فوجیں شکست پہ شکست کھانے لگیں اور خسرو پرویز کسرا کی فوجیں فتح پہ فتح حاصل کرنے لگیں. تاریخ کا ایک موڑ ایسا آیا کہ سوائے ایک شہر کے رومیوں کے پاس کوئی شہر نہ رہ گیا سوائے قسطنطنیہ کے استنبول کے اس کے سوا پورے ان کے ملک پر دمشق وغیرہ حلب اور جتنے اجنبین وغیرہ سب شہروں پر رومیوں ایرانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا. اب یہی تھا کہ ابھی وقت آئے گا کہ آخری شہر بھی جو ہے وہ فتح ہو جائے گا اور سدا کے لیے مغلوب ہو جائے. دنیا کا کوئی عقل مند کوئی جنگی ماہر کوئی فوجی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اب اپنی زندگی میں دوبارہ رومی جو ہے وہ اٹھیں گے. حتیٰ کہ رومیوں کو خود بھی یہ توقع نہیں تھی کہ کبھی اب ہمیں دوبارہ عزت ملے. تاریخوں میں لکھا ہے کہ رومیوں نے فتح کی صلح کی پیشکش کی اور شاہ کسرا نے اتنی توہین انگیز شرائط لکھ کر بھیجی کہ جو رومیوں کے لیے پوری کرنی بہت مشکل تھی. ٹنوں کے حساب سے سونا اور چاندی لکھا اور پھر کئی سو نوجوان لڑکیاں کنواری لڑکیاں اس نے کہا کہ یہ مجھے دی جائیں. اب سونا چاندی تو وہ کہنے لگے کہ ہم دے دیں سارے کا سارا بھوکے رہ جائیں, لیکن اپنی بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں دینا. اب وہ وقت تھا کہ ایک وقت پہ رومی یہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ چلو ہم تیار ہیں. جہاں تک اس نے فتح کر لیا وہ شہر رکھے, ایک شہر ہمارے پاس رہنے دے. اب جب یہ حال تھا کہ روم کا ہر دوسرا آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ آج نہیں تو کل ایران کی فوجیں جو ہیں وہ دنیا کا جھنڈا گاڑ دیں گی, اب ہمارا بچنا ناممکن ہے. اس وقت جب ہر طرف کافر شوروں کو جا رہے تھے مسلمانوں, رومیوں میں یعنی روم میں رومیوں کو شکست ہوئی، جیسے ایرانی رومیوں کو ختم کر دیں گے ہم مسلمانوں تمہیں بھی ختم کر دیں گے، کیونکہ رومی بھی عیسائی ہے، کتاب کا نام لیتے ہیں، بدعا کا نام لیتے ہیں، تم بھی کتاب کا نام لیتے ہو، نبیوں کے نام لیتے ہیں، تم بھی توحید پرست تو وہ بھی توحید پرست ہیں، جب وہ ان کو ختم کر دیں گے ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ اس وقت جب دنیا کے سارے اکرمات، سارے جنگی پیشوا اور جنگوں کے جاننے والے فوجی اور وقت کے ہیٹن یہ پشیدگیاں کر رہے تھے کہ آئے دن کی بات ہے، ابھی ایران فاتح ہو جائے گا، اس وقت اللہ جل عبد الکریم نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور غیب کی خبر دے دی۔ مسلمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بولے بات روم ہو، آج یقیناً رومی مغلوب ہو گئے، آج یقیناً رومی مقتو ہو گئے، آج اس میں شک نہیں کہ رومیوں کی ساری طاقت ختم ہو گئی۔ فی ادن الارض، پاک کی زمین میں یعنی مکہ شریف کے پاس جو زمین ہے اس میں جو ہے وہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اپنے مغلوب ہونے کے بعد مغلوبی کے بعد ان قریب وہ غالب ہوں گے۔ اب یہ خبر تھی غیب کی، دنیا کا کوئی آدمی جو تھوڑی سی عقل بھی رکھتا تھا وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اب رومی دوبارہ اٹھ سکیں گے، لیکن قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا، یہ مانا کہ رومی مغلوب ہو گئے لیکن ان قریب رومی جو ہے وہ غالب ہوں گے، فی بضع سنین، چند برسوں میں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیات کریمہ سنی، باہر نکلے تو آگے سے بہت سارے کفار ملے، وہ خوشیاں کر رہے تھے کہ ہر روز روم اور ایران سے نئی خبر آتی ہے، ہر روز رومی مغلوب ہو رہے ہیں، اب ایک ہی شہر رہ گیا ہے، سمندر کے اس طرف کیسر بیٹھا ہوا ہے اور اس طرف کسرا بیٹھا ہوا ہے، اس طرف جو ہے وہ ایک شہر خبر بھری نگاہوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا، اور ادھر ایران والے یہ سوچ رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل ہم غالب آ جائیں گے۔ ادھر رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان قریب رومی جو ہے وہ غالب آئیں گے۔ تو جب کفار نے یہ باتیں کی، ابو بکر دیکھا تم نے رومیوں کے ساتھ کیا ہوا، تم رومیوں کے ساتھ کیا کرتے ہو، جبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہر قریب رومی غالب آئیں گے، ہر قریب ایرانی مقتول ہو جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے۔ انہوں نے مذاق کرنے شروع کیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا یہ میرے آقا کی زبان سے نکل چکا، یہ رب نے آیت نازل کر دی، اب سورج جو ہے وہ تو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، یہ قرآن میں بات آ گئی، جو میرے محبوب کے ہونٹوں سے بات نکل گئی وہ ٹل نہیں سکتی، اب رومی غالب ہوں گے، اب ایرانی مغلوب ہوں گے، یہ طے شدہ بات ہے۔ یہ ان میں وہی دن خلل اٹھا اور اس نے کہا، اے ابو بکر تو ویسے ہی باتیں کر رہا ہے، اگر تجھے اپنے نبی کی بات پر اتنا ہی اعتماد ہے، اگر تو اتنا ہی سمجھتا ہے کہ میرے نبی کی ہر بات سچی ہے، تو آؤ میرے ساتھ شرط باندھ لو۔ سنس ریچر نے کہا ٹھیک ہے باندھ لو، کتنی شرط باندھتے ہو؟ کہا 10 اونٹ باندھتا ہوں، 3 سالوں میں اگر رومی ہمارے باغ ہے تو میں 10 اونٹ رکوں گا، اور اگر مضبوط ہو جائے تو میں 10 اونٹ دوں گا۔ شرط باندھ دی گئی۔ اب شرط باندھنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں سینے صدیق اکبر حاضر ہوئے، عرض کی آقا میں نے یہ بات جو ہے یہ کافروں کے ساتھ کر دی ہے، اب ادھر وہ آقا کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ادھر عبید بن خلف جو ہے وہ کافروں کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا عبید بن خلف کو کہ اے چچا، میں تجھے عقل مند سمجھتا تھا لیکن تو حدیث آدمی نکلا، کیا ہوا؟ کہا آج ہی تو مسلمان پھنسے ہیں، اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رومی غالب آئیں، تو شرط ذرا زیادہ اونچی باندھ رہی تھی، یہ 10 اونٹ کیا ہوتے ہیں؟ دس اونٹ شرط کو بہت زیادہ شرط باندھتا اور پھر اس شرط کو مشہور کرو. ادھر جب سبیکر میں نے کہا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ابو بکر یہ اونٹ بھی بڑھاؤ اور فال بھی بڑھاؤ چونکہ حکم ہے فیصد سنین تو یہ 3 سے لے کر 9 سال تک چلتا ہے لہذا تم ان سے کہو کہ 9 سال تک یہ رومی گھاڑے بھر جائیں گے اور 10 کی بجائے 100 اونٹ. اب سینا صدیق اکبر جو ہے عبید بن خلف کو ڈھونڈ رہے ہیں اور عبید بن خلف جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ رہے ہیں. ادھر کافر کہہ رہے ہیں کہ بڑھا دو اونٹ, ادھر مسلمان آقا کریم کہہ رہے ہیں کہ بڑھا دو اونٹ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بھاگ نہ جائے اور اس طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں کہیں اس کو کشاک نہ گزر جائے اور یہ زیادہ نہ کرے, ہمیشہ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ ہو جائے. طے یہ ہوا کہ 100 اونٹ اور 9 سال کا عرصہ جو ہے وہ طے ہو گیا کہ جو شرط ہار جائے گا وہ 1 سال وہ 100 اونٹ دے گا اور 9 سال کی جو ہے یہ شرط ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شرط باندھی, آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی, آقا 9 سال بھی کر رہا 100 اونٹ بھی کر رہا. آقا مسکرائے کہا کہ ابو بکر 100 اونٹ بتا رہے ہوں. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا رہے ہیں, انہوں نے آپس میں جو ہے وہ بات چیت کی, یعنی لوگوں نے کافروں نے اور کافروں نے یہ طے کیا کہ چلو بتاؤ لوگوں کو جا کر بتاؤ کہیں مسلمان اس بات سے مکر نہ جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں, مسلمان تو اس سے زیادہ مشہور کر رہے ہیں, کافر اپنے طور پر مشہور کر رہے ہیں, مسلمان اپنے طور پر مشہور کر رہے ہیں. یہ اس وقت بات کی گئی تھی جب دنیاوی ساری کیا سرائیاں ختم ہو چکی تھی, سارے عقل مندوں کی عقلیں یہ طے کر چکی تھی اور یہ فتوے دے چکی تھی کہ اب رومی کبھی نہیں اٹھیں گے, اب جو ہے وہ غالب ہو کر رہیں گے. اس وقت رب کے قرآن کا یہ موجودہ ظاہر ہوا کہ اللہ نے پہلے فرما دیا ان قریب رومی جو ہے وہ غالب آئیں گے 10 سالوں میں. للہ الامر من قبل ومن بعد, اللہ اس کا حکم ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. اگر ایرانی غالب آئے تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے, اگر رومی غالب آئیں گے یہ بھی اللہ کا حکم ہے, اب اگر رومی مغلوب ہے تو یہ اللہ ہی کا حکم ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ ایرانی غالب آ جائیں گے. آج یہ بات کر دینی آسان ہے, سمجھ میں نہیں آتی, ٹھیک ہے خبر تھی ہو گئی, فاتح کبھی مقبول اور مقبول کبھی فاتح ہوتا ہے, قابل کبھی مقبول اور مقبول کبھی قابل ہو جاتا ہے, غالب کبھی مغلوب اور مغلوب کبھی غالب ہو جاتا ہے. لیکن جن لوگوں نے وہ تاریخ لی ہوئی ہے کہ جب اسلام آیا تو اس وقت آج امریکہ کیا سپر پاور کہلائے گا, روس کیا کہلائے گا, بہت زیادہ اس وقت معاملات تھے ایران اور روم کے پاس, اس سے بھی زیادہ وہ سپر پاور تھے. اس وقت اسلام کا پھیلنا اور ایسی بات کرنا یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی, لوگ مذاق اڑاتے تھے. لیکن اللہ جل وعلا کریم نے ارشاد ہے کہ یہ ہوتا رہے گا, یومئذ یفرح المؤمنون, اس دن ایمان والے خوش ہوں گے. خوش کیسے ہوں گے؟ ایک تو یہ کہ مشرکوں کا منہ کالا ہوگا, ایسے کتاب جیت جائیں گے. بارہ سو طرح مشرق ہو, ایک طرف عیسائی ہو, یا ایک طرف مشرق ہو ایک طرف اہل کتاب ہو, تو بہرحال اہل کتاب جو ہے وہ مشرق سے اچھا ہے, کیونکہ وہ جیسا بھی ہے کتاب کو تو مانتا ہے. اور دوسرا اس لیے کہ کہتے ہیں جس دن رومیوں نے مدائن شہر فتح کیا اور اپنے گھوڑے باندھے کہاں سے چلے اور کہاں تک گئے, اسی دن فتح میں جنگ بدر ہوئی, ادھر خبر آئی کہ آج رومیوں نے ایران کو فتح کر لیا, اور ادھر خبر آئی کہ آج مسلمانوں نے بدر کے میدان میں 70 کافروں کے سرداروں کو تہے تہ کر دیا. مسلمان خوش ہو گئے, رب نے 10 سال پہلے بتا دیا تھا مسلمانوں ایک دن آئے گا, ادھر رومی غالب ہوں گے, ادھر تم غالب ہوگے اور تم اس دن خوشیاں بناؤ گے. وہ مسلمانوں کا خوشی کا دیکھا کا مطلب یہ ہے کہ جب رب کرم کرے, جب رب اپنی نعمت عطا کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرحت, خوشی منانی چاہیے. ارے رومی غالب آئیں تو مسلمان خوش ہوتے ہیں، اہل کتاب غالب آئیں تو مسلمان خوش ہوتے ہیں، اور اگر مسلمان خود غالب آئیں تو کتنی خوشی ہوگی. اور مسلمان تب مغلوب تھے جب آقا آئے تو رب کے اس دین نے غلبہ اختیار کر دیا، وہ دین سارے دینوں پر غالب ہو گیا. فوالذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. تو دین محبوب ایسا لے کر آئے ہیں کہ یہ دین سارے دینوں پر غالب. جب یعنی رب کہتا ہے جب رب کی طرف سے کوئی ایسی میں بات ہو جائے تو خوشیاں کیا کرو. مومنو میں ایک دن تمہیں خوشی دکھاؤں گا، تو خوش ہو جاؤ گے جب عیسائی جیتے ہیں کام کرتے یعنی مجوسیوں سے. جب بھائی عیسائی جیتے مجوسیوں سے، اہل کتاب جیتے مشرکوں سے، تو مسلمان خوش ہوتے ہیں. اور جب آقا کی تشریف آتی ہو تو کیا مسلمان خوش نہیں ہوں گے؟ بتا دیا کہاں کہاں خوشیاں کرنی ہے. جب بھی کوئی رب کا کرم ہو جائے خوشی کر لیا کرو، کوئی خطا مل جائے خوشی کر لیا کرو، رب کی نعمت ہو مل جائے خوشی کر لیا کرو. سب فتوحات سے بڑی فتح، سب نعمتوں سے بڑی نعمت، سب معجزوں سے بڑا معجزہ، سب کرموں سے بڑا کرم، اور سب فضلوں سے بڑا فضل محمد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں. تو جب وہ تشریف لائیں گے تو یقیناً بہت خوش ہوں گے. رب کہتا ہے مومنوں کو خوشی عطا کروں گا. اور جو مومن ہے وہ خوش ہوں گے کیسے؟ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے. وہ العزیز الرحیم، بے شک وہی عزت والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے، غالب ہے. غالب آدمی ہو عام طور پر بلا مثال و تمثیل. جب آدمی غالب ہوتا ہے تو پھر وہ ظالم ہو جاتا ہے، جابر ہو جاتا ہے. جب اس کو پتا چل جائے کہ میرا ہاتھ کھوٹنے والا کوئی نہیں ہے، جب اس کو پتا چل جائے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میری بات کوئی موڑنے والا نہیں ہے، پھر ظلم و ستم کرتا ہے، پھر یعنی جابر اور قاہر بن جاتا ہے. لیکن رب کہتا ہے میں غالب ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں رحم بھی فرماتا ہوں، جو چاہوں جس کو چاہوں سزا بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں کرم نوازیاں کرتا ہوں. فرمایا بہو العزیز الرحیم، وہ غالب ہے، عزت والا ہے اور مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. وعد اللہ، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے یہ جو اللہ نے کیا. رومی غالب آئے گی، ایرانی جو ہے وہ مغلوب ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. بس اللہ نے وعدہ کر دیا. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. وعدہ خلافی کیونکہ جھوٹ ہے، وعدہ کر کے پورا نہ کرنا کیونکہ جھوٹ ہے. تو رب تو جھوٹ نہیں بولتا، رب وعدہ خلافی نہیں کرتا. کہا میں نے وعدہ کر دیا، اب رومی غالب آئیں گے، اب جو ایرانی ہے وہ مغلوب ہوں گے. فرمایا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سارے لوگ جاہل ہیں، بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں. وہ جاہل کہتے ہیں اللہ ذرا جھوٹ بولتا. رب کہتا ہے میں اپنے وعدے کو پورا کرتا ہوں، چونکہ وعدے کو توڑنا ایک قسم کا جھوٹ ہوتا ہے، اور اب جھوٹ سے پاک ہے رب، وعدہ خلافی سے پاک ہے رب، جو ہے وہ آپ شکن سے پاک ہے. یہ رب نے وعدہ کر لیا، مومنوں خوش ہو جاؤ، اب اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. لیکن اکثر لوگ جاہل ہیں، جانتے نہیں ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جانتے آنکھوں کے سامنے کی دنیوی زندگی، جو سامنے ان کے دنیاوی زندگی ہے اسی کو جانتے ہیں، اسی پر ہی سب کچھ خرچ کرتے ہیں. اور ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو کچھ اس زمین میں ہے یہی کچھ ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے. تجارت، زراعت، تمیز، دنیاوی دھندے، اس میں اشارہ ہے کہ دنیا کی بھی حقیقت نہیں جانتے، اس کا بھی ظاہر ہی جانتے. دنیا دار دنیا کی حقیقت نہیں جانتا. رب نے کہا یا ہونا ظاہر من الحیات دنیا، دنیا دار دنیا کو بھی صرف اوپر سے ہی دیکھتا ہے، اندر سے دنیا کو بھی نہیں دیکھتا. حقیقت دنیا دار نہیں جانتا، اور صرف ظاہر سے جانتا ہے کہ ہماری چھٹیاں میں لگا رہی ہیں، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس حسن ہے، میرے پاس جماعت ہے، میرے پاس دولت ہے، میں جو چاہوں کروں. تو کہا وہ صرف ظاہری حیات دنیا کی دیکھتے ہیں، وہم انل آخرات ہم غافلون، اور وہ آخر سے پورے کے پورے بے خبر ہیں، آخرت کے بارے میں قطعاً کچھ بھی نہیں جانتے. اولم یتفکر فی انفسہم، کیا اپنے آپ میں نہیں دیکھتے؟ انسان کو اپنے آپ میں دیکھنا چاہیے کہ انسان کیا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا یقین اس نے اللہ کو بھی پہچان لیا. تو رب فرماتا ہے کیا اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، آپ نے جی میں یہ نہ سوچا کہ اللہ نے پیدا نہ کیا آسمان اور زمین؟ غور و فکر کرو، وما بینہما الا بالحق، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ جل مجد الکریم نے اس کو حق بنایا ہے، یعنی آسمان و زمین، اور جو کچھ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ان کو عبث اور باطل نہیں بنایا، ان کی پیدائش میں بے شمار حکمتیں ہیں. غور و فکر کرو، رب کہتا ہے خود ہی سوچ لیا کرو، اپنے دلوں میں یہ بات بھی کبھی سوچ لیا کرو کہ اللہ جل مجد الکریم نے آسمان بنائے، اس میں جو کچھ ہے وہ بنایا، وہی حق کے ساتھ بنایا، وہ آج مسمہ اور ایک مقرر میعاد سے، اس کی ایک میعاد بھی مقرر کر دی. جو آتا ہے جاتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے مرتا ہے، پھر ساری دنیا کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی تھی. یوم قیامت ایک چھا دینا کثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بے شک بہت سارے لوگ ہیں، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اپنے رب سے ملنے کا انکار کرتے ہیں. کبھی کوئی نہیں مر جائیں گے، بس ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد اٹھیں گے نہیں. بس یہ آدمی گیا اور مٹی میں مل گیا، نہ عذاب قبر ہے اور نہ ہی کوئی وہاں کچھ پوچھ گی چھوڑ گی. رب کہتا ہے اکثر لوگ جو ہیں وہ مجھ سے ملاقات ہیں، وہ یہ جانتے نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جینا ہے. ارے رب سے ملاقات کے انکار کرنے والوں، آخرت کا انکار کرنے والوں، مرنے کے بعد پوچھنے کا انکار کرنے والوں، کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ کیا انہوں نے زمین میں نہیں دیکھا؟ فیم ضرور کئی فکان آکمت اللہ دینا مین قبل، تاکہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو ہے ان کا انجام کیا ہوا. غور و فکر نہیں کرتے، یہ گرے ہوئے محل اور مکانات نہیں دیکھتے، اجڑے ہوئے شہر اور خالی کنویں نہیں دیکھتے. اب کہتا ہے دیکھو تو صحیح نا، تم سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا. باروں کا شدید، ان سے وہ سخت آدمی تھے، قوتاً طاقت کے لحاظ سے زوراور تھے. وہ آثار الارض، اور زمین کو یعنی اور زمین کو آباد کیا تھا. اکثر منا نروہ، ان سے زیادہ آباد کیا تھا. مکہ والوں نے کیا کیا؟ مشرک جو انکار کرتے ہیں کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا. اے مشرکو، تم سے زیادہ پہلے سخت لوگ تھے، طاقت والے لوگ تھے، تم سے زیادہ جو تھے وہ یعنی زمین زمیندار لوگ تھے، بہت بڑے مالک تھے، تم سے زیادہ عمریں بھی تھیں، تم سے زیادہ زمینیں بھی تھیں، اور زمینوں میں یعنی باغات اور فصلیں بھی تھیں. وجاءتهم رسلهم، لیکن ان کے پاس بھی جب رسول آئے بالبینات، روشن نشانیاں لا کر لے کر، تو ان لوگوں نے ان پر ایمان نہ لائے، پس اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا. فرماتا رب فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ جل مجد و کریم ان پر ظلم نہیں کرتا. اللہ اپنی مخلوق پر ظلم، اللہ تو ظلم کرتا ہی نہیں ہے، اللہ جو کرتا ہے عمل کرتا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے. ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ظالم ہے، اللہ ظلم کرتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ ظلم نہیں کرتا، جو کرتا ہے عدل کرتا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر وہ اپنے آپ پر خود جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں. انبیاء کو جو خلاف اللہ کے سوا بتوں کو پوج کر شرک کر کے وہ خود گمراہ ہو جاتے ہیں، خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. سما کان عاقبت الذین اساءوا السوء، پھر جنہوں نے حد بھر کی برائی کی، جو گناہوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجد القین ارشاد ہے ان کا انجام یہ ہوا، ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلا دی. آج گناہ کرتا کرتا جب گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے، پھر جب آدمی اس کو کچھ سمجھانے لگتا ہے تو وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتا. جب تک چھوٹے گناہ ہوتے ہیں کو آدمی سمجھاتا ہے تو آدمی بھی پریشان ہوتا ہے، ہاں بھائی میں گناہگار ہوں، مجھے اس مسئلے میں سوچنا چاہیے، کیا کروں، میں کوشش تو کرتا ہوں گناہ چھوڑنے کی، ہوتے نہیں، چھوٹتے نہیں ہیں، میں نے کی کوشش کر. ایک وقت تک آدمی ایسا سوچتا رہتا ہے، گناہ بڑھتے جاتے ہیں. جب اچھائی اندر ہوتی جاتی ہے، جب زمین ہے وہ مردہ ہونے لگے ہیں، تو بعد میں پھر رب کہتا ہے، پھر وہ رب کی آیتوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں. اب اس کو کہو کہ نماز پڑھ کرے، زنا نہ کیا کرے، روزہ رکھا کرے اور چوری نہ کیا کرے. اب اس کو کہو کہ جناب کیا نام ہے کہ تم رشوت نہ لیا کرو، صدقہ و خیرات کیا کرو، حج کیا کرو، اور یہ بے حیائی کی طرف سفر نہ کیا کرو، تو رب کی آیتوں کا انکار کر دے گا. کیونکہ اب اس میں وہ خاصیت نہیں رہی، اب اس میں اچھائی نہیں رہی. تو رب کہتا ہے جو زیادہ گناہ کرتا ہے، جو زیادہ گناہ کرتا ہے اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ رب کی آیتوں کو جھٹلانے کرتا ہے. وکان بہا یستہزئون، اور وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ تمسخر کرنا شروع کر دیتا ہے، مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے. آج آپ یعنی آزما کر دیکھ لیجئے، یہ جو اللہ کی حد توڑنے والے ہیں، یہ جو سینما بینی، گانا بجانا، ٹی وی وی سی آر، یہ حیائی میں دن رات رہتے ہیں، ان کو آپ آیت پڑھ کر سنائیے، ان کو نیکی کی بات کر کے سنائیے، مذاق کر دیں. رب کی آیتوں کا مروڑ 14 صدیاں پیچھے لے جانا چاہتے ہو، دنیا چاند سے پہنچ گئی، تم ابھی تک یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہو، تم ابھی تک نمازوں کی باتیں کر رہے ہو، تم ابھی تک روزوں کی اور عورتوں کے پردوں کی باتیں کر رہے ہو، اور آج دنیا ترقی کر کہاں تک چلی گئی، تم لوگوں دور میں لے جانا. رب کی آیتوں سے مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، رب کی آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں. رب کہتا ہے یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، کہ گناہ کرتے کرتے آدمی اللہ کی آیتوں کے انکار کرنے پر جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ مذاق شروع کر دیتا ہے. اللہ یبدأ الخلق، اللہ نے شروع کی مخلوق، اللہ نے پہلے بنایا، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ بنائے گا. ہر شخص جانتا ہے نئی چیز سرے سے بنانی مشکل ہے، لیکن بنی ہوئی کو دوبارہ تیار کرنا آسان ہوتا ہے. تو لوگ جو تھے وہ پہلے بنی ہوئی کا انکار نہیں کرتے تھے، دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے، کہ جب آدمی ہڈیاں ہو جائے گا، جب آدمی مر جائے گا، جب آدمی قبر میں دفن کر دیتا جائے گا تو کیسے وہ زندہ ہوگا. اب کہتا ہے پہلے کو مان تو دوبارہ اٹھانا تو آسان ہے، تو جس نے پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ بھی اٹھائے گا. سما ہی ہے تو جاؤ، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا. بھائی مساحت ہو، اور جس سے قیامت قائم ہوگی، یب سے یبل سل مجرمونا، تو مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی. اس دن گناہ کرنے والے، جرم کرنے والوں کی آس ٹوٹ جائے گی. آج جہاں بہت ساری آسیں امیدیں لگا کر آدمی بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس دن کیا ہوگا کہ اس دن کسی نفع اور بھلائی کی امید باقی نہ رہے گی. اور زمانہ یہ ہے کہ ان کا کلام منقطع ہو جائے گا، ختم ہو کر رہ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس پیش کرنے کے قابل کوئی اجت نہ ہوگی. دنیا میں تو بڑی باتیں کرتے ہیں نا، دنیا میں تو کوئی آدمی ان کو سمجھانا چاہے، سمجھانے لگے تو وہ سمجھنے میں آتے ہی نہیں ہیں. بڑی آگے سے باتیں سناتے ہیں، بڑے مذاق کرتے ہیں، بڑی اجتیں کرتے ہیں، لیکن اس دن ساری زبانیں گنگ ہو جائیں گی، کوئی اجت اور کوئی دلیل جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور بعض مسلم نے کہا کہ وہ اس دن رسوا ہوں گے، بالکل رسوائی ہوگی، سارے ہوں گے، اور قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں زمانے باہر نکلی ہوئی ہوں گی، اور آنکھیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی اور گلوں میں توب پڑے ہوئے ہوں گے. اور اب کہتا اس دن ہونا اس دن مجرموں کی آپ ٹوٹ جائے گی. ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء اور ان کے شریک ان کے سفارشی نہ ہوں. بتوں میں پوجنے والوں کے بت آ کر سفارش میں بت بولتے ہیں سفارش کیا کریں. تو کہا جن کو وہ پوجتے ہیں قیامت کے روز ان کے سفارشی بن کر نہیں ہوں گے. مکانوں کے شرکائہم کافرین اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے. یوم تقوم الساعة یوم الدین یتفرقون اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن الگ الگ ہو جائیں گے. مومن الگ کافر الگ سب دوستیاں ٹوٹ جائیں گی. اس دن سارے مشرک اور کافر جو ہیں وہ الگ ہو جائیں گے. وأما الذین آمنوا اللہ اکبر جو ایمان لائے لیکن کافروں کی باتیں آپ جو ایمان آئے وعمل الصالحات اور جنہوں نے صالحہ مار کی فہم روزن یہ برون باغ جنتوں کے باغوں میں ان کی خاطر داری ہوگی. ان کی ایمان ان کی مہمان نوازی ہوگی. ان کی یعنی فرشتے جو ہیں جیسے ایک کے گھر کوئی مونے نہ نیک آدمی آتا ہے تو کوئی بزرگ آتا ہے تو طریقے سے ادب و احترام سے وہ اس کی خدمت کرتا ہے اس کو بٹھاتا ہے. تو رب کہتا ہے نیک آدمیوں کی مہمان نوازی کے لیے فرشتے حاضر ہوں گے. ان کو جنت کے بالا خانوں میں بہترین قسم کے باغوں میں ٹھنڈی ہواؤں میں ان کو بٹھائیں گے اور ان کی خاطرداری کریں گے. حورِ غلمان ان کے آگے پیچھے ہوں گے اور ان کے ساتھ ایسا یعنی اللہ جل مجد کریم کی طرف سے کرم نوازی ہوگی کہ فرشتے سلامی سلام کرتے ہوئے حاضر ہوں گے اور وہاں ایسی یعنی زندگی ہوگی نہ تھکاوٹ نہ غم اور جو پھل چاہو وہ خود بخود سامنے آ جائے گا. نہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی. وأما الذین کافروا اور جو لوگ کافر ہوئے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کذبوا بآیاتنا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا آخرت کو جھٹلا دیا آخرت کی ملاقات جو ہے وہ انہوں نے جھٹلا دی. آخرت میں رب کے سامنے جانا ہے سوال جواب ہونے ہیں. تو جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا اور آخرت کا نرنا جھٹلا دیا فاولائک فی العذاب محضرون تو وہ عذاب میں لا دھر ڈال دیے جائیں گے. جن لوگوں نے رب کی آیتوں سے انکار کر دیا جن لوگوں نے آخرت میں جی کر اٹھنا اور پھر رب کے حضور پیش ہونے کا انکار کیا رب کہتا پھر وہ سامنے لائے جائیں گے. اسی کا انکار کرتے تھے نا تم یہی کہتے تھے نا کہ مر کے جینا نہیں ہے. تم یہی کہتے تھے نا کہ اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا. تو لو میں نے تمہیں حاضر کر دیا. فسبحان اللہ ہی نہ تم سونا وہی نہ تصبحون تو اللہ کی پاکی بولو. صبح اور شام کو جب شام کرو اور جب صبح یعنی یا تو سمراج جیسا سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس میں نمازوں کا ذکر ہے. شام کی نماز کا فجر کی نماز کا اور زہر کی نماز کا پانچوں نمازوں کا ذکر جو ہے وہ آ جاتا ہے. یہ وہ آیت کریمہ ہے جو کم کو اجتمام اولیاء اکرم علیہم الرحمہ جو ہیں انہوں نے ان اس کو اپنے مسائل میں شامل رکھا ہے. یہ ایسی آیت کریمہ ہے کہ جتنے بھی وظائف آپ کرتے ہیں اگر کوئی بھول جائیں یا وقت نہ مل سکے تو یہ ایک آیت پڑھ لیجئے سارے کے سارے وظائف جو چھوٹے ہوئے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. فسبحان اللہ حین تمسونا تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو وحین تصبحون جب صبح ہو. الحمد السماوات والارض اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں. وعشیاً اور عشاء کے وقت کچھ دن رہے وحین تظہرون اور جب تمہیں دوپہر ہو یعنی نمازوں کے اوقات بیان ہو گئے، رب کی حمد بیان ہو گئی، رب کی تعریف بیان ہو گئی، اور رب کی شان بیان ہو رہی ہے. کون رب؟ یخرج الحی من المیت. ایک تو آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ نا، ہر آدمی مجتہد بنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی پانچ نمازوں کا ذکر ہی نہیں تھی. کسی نے پوچھا کہ ادب کیا قرآن میں پانچ نمازوں کا ذکر ہے؟ تو ہاں ہے. کہا کہاں؟ تو آپ نے یہی آیت کریمہ اس کے سامنے تلاوت کی، صبح کا ذکر، شام کا ذکر، عشاء کا ذکر، زہر کا ذکر. یعنی عشاء بھی آ گئی، فجر بھی آ گئی، مغرب بھی آ گئی، اور عصر بھی آ گئی، اور زہر بھی آ گئی. تو کہا ان وقتوں میں اللہ کا ذکر کرو. مقصد کیا ہے؟ کہ تاکہ اس وقت میں نماز پڑھی جا سکے. کون رب؟ کس کی عبادت؟ یخرج الحی من المیت، جو مردے سے زندہ کو نکال دیتا ہے، پانی کی ایک بوند سے، نطفے سے انسان کو پیدا کر دیتا ہے، حیوان کو پیدا کر دیتا ہے، ایک مرغی کے انڈے سے جیتا جاگتا بچہ مرغی کا پیدا کر دیتا ہے، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ. یعنی مرغی انڈا دیتی ہے، اب وہ ہلتا جلتا نہیں ہے، لیکن جب وہی انڈا بنتا ہے تو اس میں تو زندہ بچہ نکل آتا ہے. اور بھی بے شمار مثالیں ہیں کہ اللہ زندہ سے زندہ، کافر سے مومن، مومن سے کافر نکالتا ہے. ابو ذر سے اکرمہ بن ابی جہل نکل آتے ہیں، اور ادھر سے یہ بھی جیسے پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ زندہ سے مردہ بھائی میتا من الحی، اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے. وہ یو ہی الارض بعد موتھا، اور زمین کو مرنے کے بعد پھر اس کو زندہ کر دیتا ہے. زمین کا مرنا زندہ ہونا کیا مطلب؟ رات کو، کل کو، کل کے درس میں تفصیل سے میں نے کچھ گزارشات کی تھی. وقت ذالک کا فخر جون، اسی طریقے سے تم بھی نکالے جاؤ گے. تمام بہن بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ ان یعنی آیتوں کو، یہ دو تین آیتیں بنتی ہیں، ان تین آیتوں کو یاد کر لیں، صبح و شام ان کو پڑھا کریں، بے شمار برکات حاصل ہوں گی. جو کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ کا کرتے ہیں، کوئی سورہ مزمل پڑھتا ہے، کوئی سورہ واقعہ پڑھتا ہے، کوئی یاسین شریف پڑھتا ہے، کوئی تسبیحات اللہ کے ذکر کے نکالتا ہے، کوئی کچھ. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی آدمی نہیں پہنچ سکتا، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے آدمی وہ پورے اعمال نہیں کر سکتا. تو جس دن اللہ نہ کرے وہ اعمال، وہ وظائف و گرد چھوڑ جائیں، اور پھر صرف یہ آئے سارے کے سارے جتنے پڑھ کر سواب ملنا تھا وہ بنا پڑھے مل جائیں گے. فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض و اشیاء و حین تظہرون یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی یحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون. یہ تین آیتیں ہیں، ان کو دوست بہن بھائی یاد کر لیں، اور افسوس ہے کہ صبح شام اس کو پڑھا کریں. بہت برکت والی ہیں، اللہ جل مجد الکریم بہت کرم نوازیاں کرتا ہے ان آیتوں کے پڑھنے والوں پر. امام اہل سنت کے ورد میں بھی یہ آیت کریمہ رہی، اور آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جس دن سارے کے سارے وظائف آدمی اللہ نہ کرے، کس وجہ سے چھوٹ گئے، تو اس کو پڑھ لیا کرے. تو اللہ جل مجد الکریم اب اپنی توحید کی نشانیاں بیان فرماتا ہے کہ اللہ جب ایسی توحید کی نشانیاں کہ جو ہر شخص کو، چاہے وہ کیسا ہی اجد کیوں نہ ہو، ہر شخص کو رب کی توحید ماننی پڑے گی. کیا بمن آیاتی ہی، اس کی نشانیوں میں سے ہے، آج خاصا کر تم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، دیکھو رب جل جلالہ کریم نے مٹی سے ہمیں بنا دیا، کتنی بڑی ذاتی توحید کی نشانی ہے. ثم اذا انتم بشر تنتشروا، پھر جب ہی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے، تو بنائے حضرت آدم، اب پوری دنیا دیکھو آتا کتنے کروڑوں اربوں انسان چلے پھرتے ہیں، ومن آیاتہ ہی، اور اس کی نشانیوں میں سے ان خالق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہاری قسم سے جوڑے بنا دیے، تمہاری بیویاں بنا دیں، لتسکنوا الیہا، ان سے تم آرام پاؤ، یعنی عورتیں بنائی مرد کی خوشی کے لیے، آرام کے لیے، آسائش کے لیے، تو اس کا مطلب ہے عورت زوجہ وہ جو مرد کو آسانی عطا فرمائے، آسائش اور خوشی عطا فرمائے، اور مرد وہ جو اپنی عورت کو آرام اور خوشی عطا فرمائے. رب نے بنائے یہ جوڑے اس لیے بنائے کہ تمہاری زندگی خوشی کے ساتھ گزرے، تمہاری زندگی جو ہے وہ عائش کے ساتھ گزرے، اور غم الم بھول کر مرد بیوی کو، بیوی مرد کو، دونوں ایک دوسرے بنا کر خوشیاں عطا کریں. وجعل بینکم مودۃ و رحمہ، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھ دی. دیکھو شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو نہیں جانتا، لڑکی لڑکے کو نہیں جانتی، ادھر شادی ہوتی ہے، ادھر ماشاءاللہ اتنا پیار، اتنی محبت اور اتنی رافت اور اتنی رحمت اور اتنا اس کے ساتھ یعنی شفقت ادا ہو جاتی ہے کہ اسے آدمی حیران ہوتا ہے کہ ساری عمر تو دیکھا یہ چند دنوں میں اسی کہ محبت اتنا پیار، کہتا ہے تم نے پیار رکھ دیا، محبت رکھ دی، رحمت رکھ دی. ان فی الحال آیت لکھوں کا فکر کرنے والوں میں تو بڑی نشانیاں ہیں، منکر کو کیا، لیکن جو غور و فکر کرتا ہے، دیکھو ایک بیوی کتنی خوشی عطا کرتی ہے، کتنی بے حیا کرتی بچنے کی، یعنی وہ سبب بنتی ہے، اور وہ خامن خوشی عطا کرتا ہے، اپنی جان پر قربان کر دیتا ہے، اور یعنی پھر کتنی بے حیائیوں سے بچنے کا سبب بنتا ہے. جس مرد کی بیوی نہیں، جس بیوی کا مرد نہیں، عورت کا مرد نہیں، وہ ممکن ہے بے حیائی میں پڑے، ممکن ہے کبھی دکھ اور غم آئے تو کس سے اٹھا سکے. تو اللہ کے مجد و کریم نے دونوں کو ایک دوسرے کا غم خان بنا دیا، جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کر دی، اور یعنی رحمت پیدا کر دی، اور اس میں جو غور و فکر کرتا ہے وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی گئی کہ نیک عورت کی بہت یہ اچھی بیوی مل جائے تو یہ دنیا جنت ہے، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی بری بیوی مل جائے تو یہ دنیا جہنم کا نقشہ بنا دیتی ہے. تو عورت وہ جیسا کہ ہمارے پاس میں آیا نا، انتم لباس لہن واہن لل، یعنی تم ان کا لباس اور وہ تمہارا لباس، تو لباس وہی اچھا رہتا ہے نا جو پورے یعنی جسم پر پھیرتا ہے، نہ بہت بڑا لباس نہ بالکل چھوٹا لباس. تو جو عورت مرد کے ساتھ ہر لحاظ سے ذہنی طور پر ہم آہنگ ہو جائے، مرد عورت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، تو زندگی جنت کی طرح گزرتی ہے. اور اگر ہم آہنگی پیدا نہ ہو، اتفاق پیدا نہ ہو، اگر شروع ہو جائے تو یہ دنیا ایک یعنی جہنم بن جاتی ہے. اور اب غور و فکر کرنے والے جو ہیں عمر کو اس میں بھی بڑی نشانیاں نظر آتی ہیں، وہ من آ جاتے ہی، اور رب کی نشانیوں میں سے سماوات و ارض، زمین و آسمان کی تخلیق ہے، وقت اختلاف السنتکم، اور تمہاری یعنی زبان الوانکم، تمہارے رنگوں کا اختلاف. دیکھیے ایک باقی راز ہے سب، لیکن زمانے زبان دوسرے کو نہیں آ رہی، عربی نہیں جانتا، عربی نہیں جانتا، کوئی انگلش نہیں جانتا، کوئی فرانسیسی نہیں جانتا، کوئی ڈچ نہیں جانتا، کوئی پنجابی نہیں جانتا، یعنی ہر ایک کی مختلف زبانیں، کوئی کالا ہے، کوئی پٹری ہے، کوئی سرخ ہے، رنگوں میں اختلاف اس نے پیدا کر دیا. کروڑوں انسانوں کو کھڑا کر دیں، رنگ مختلف ہیں، شکلیں مختلف ہیں، ہر آدمی دوسرے سے علیحدہ نظر آ رہا ہے، تو یہ رب کی توحید کی نشانی نہیں ہے کیا؟ یہ بھی رب جل مجد الکریم کی نشانی ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے زبان علیحدہ علیحدہ بنا دی، رنگ علیحدہ علیحدہ بنا دیے، ان فی ذالک لآیت للعالمین للعالمین، اور علم کے لیے جاننے والوں کے لیے اس میں بھی بہت ساری رب کی نشانیاں ہیں. ہمیں آیاتیں ہی اور اس کی نشانیوں میں سے منامکم باللیل والنہار، تمہارا دن اور رات کا سونا، وقت اکم الفضل ہی اور اس کا فضل تلاش کرنا، ہی تلاش کرنا. ان فی ذالک لآیت لقوم یسمعون، ارے سننے والوں کے لیے تو بڑی نشانیاں ہیں. آدمی تھکا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، سوتا ہے، سوتا ہے، سر و تازہ ہوتا ہے. نیند رب کی کتنی بڑی نعمت ہے. جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیے کیا بھاؤ دیکھتے کیا زندگی. رب کی بڑی نعمت ہے، کتنے غموں والا بھول جاتا ہے، سب ٹوٹ رہا ہے، لیکن جب سو کر اٹھتا ہے تو الحمدللہ سکون سے ہوتا ہے. رب کہتا ہے سننے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. بامین اب جاتے ہی اور اس کی نشانیوں میں سے بجلی کو مل پر کا، وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوفن ڈراتی ہوئی، بجلی چمکتی ہے کڑکتی ہے انسان ڈر جاتا ہے، کسی پر گرتی ہے، کوئی آدمی اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونک رہا ہے، ایک طرف ڈر ہے بتاما ان اور دوسری طرف تما ہے، دوسری طرف لالچ بھی ہے کہ بارش ہوگی تو فصل ہوگی، بارش ہوگی تو ہریالی ہوگی، بارش ہوگی تو پھل پکیں گے، بارش ہوگی تو پانی پینے کو مل دے گا. اسی میں انہیں بادلوں میں خوشی بھی ہے اور انہیں بادلوں میں ڈر بھی ہے. بجلی چمکے یہ آدمی ڈر بھی جائے اور اندھیرا ہے، بجلی چمکے تو ڈرتا ہے اور بجلی چمکے تو چلتا ہے. ایک طرف ڈر رہا اس کی وہاں سے اور دوسری طرف چمکتی ہے تو روشنی کر دیا چلنے بھی لگتا ہے. ایک طرف راستہ دکھاتی ہے، ایک طرف ڈراتی ہے. یہ رب کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس میں بھی رب کی شاندار ہو رہی ہے. بھائی نت دلوں میں سما ما ان اور آسمان کی طرف سے پانی اتارنا اٹھاتا ہے وہ، کیا یہ اس کی بھائی کی نشانی نہیں ہے؟ یہ بھی حل اردا اور اس کے ساتھ زمین کو زندہ کر دیتا ہے بعد موتی ہے اس کے مرنے کے بعد. ان نفی زالے کا لاحت قوم یا کے لوگ، عقل والی قوم میں قوم جو ہے اس کے لیے تو اس میں بھی بے شمار نشانیاں ہیں. ہاں عقل ہونی چاہیے، آدمی معقول ہونا چاہیے، غیر معقول نہ ہو. آدمی اگر معقول ہو تو یہ بارش میں کتنی رب جل مجد الکریم کی نشانیاں ہیں توحید کی، ہمیں آیات ہی اور اس کی نشانیوں میں سے ان تقوم السماء والارض بامر، زمین و آسمان اس کے حکم سے کھڑے ہوئے. آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے اور زمین پانی کے اوپر سمندروں کے اوپر تیر رہی ہے، لیکن نہ آسمان گرتا ہے نہ زمین ڈوبتی ہے. اب کہتے ہیں نا سات اس سے پانی ہے یا تین اس سے پانی اور ایک اس کا، یا دو اس سے پانی اور ایک اس کا زمین ہے، اور پانی کے اوپر تیر رہی ہے زمین، ہے بھی گول لیکن نہ یہ کشتی کی طرح ہچکولے کھا رہی ہے اور نہ یہ ڈوب رہی ہے، تو کس کے حکم سے کھڑی ہے؟ رب کے حکم سے. آسمان بنا ستونوں کے کھڑا کس کے حکم سے؟ میرے حکم سے کھڑا ہے. کیا یہ رب کی نشانی نہیں ہے؟ ثم اذا دعوكم دعوة، پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا، من الارض زمین سے، جب قیامت کا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا، حکم ہوگا چلو دوڑو سب میدان حشر میں رب کے حضور پیش ہو جاؤ. اذا انتم تخرجون، جب ہی تم نکل پڑو گے، سارے کے سارے قبروں سے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دو گے، اور ہر ایک کا منہ جو ہے وہ ارض المعاشر کی طرف ہوگا، ہر ایک کا منہ جو ہے وہ میدان معاشر کی طرف ہوگا، اور بنا کسی کے بعد بھاگ رہا ہوگا. والا منفی بات والا ارض، اس کے لیے تو ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. کل اللہ کا نتون، سب اس کے زیر حکم، سب اس کے سامنے جھکتے ہیں. انسان غور و فکر کر، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تم پر رب کی نعمتیں زیادہ، مہربانیاں زیادہ، کائنات ہی ہر چیز اس کے سامنے جھکتی ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں نہیں جھکتا؟ تجھے سب سے زیادہ جھکنا چاہیے تھا، تجھے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا ہے. وہو الذی یرأ الخلق، اور وہ وہی ہے کہ اول بناتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ بنائے گا، پھر اس کو دوبارہ لٹا دے گا، ہلاک ہونے کے بعد پھر ان کو زندہ کر دے گا. وہو احبن علیہ، اور تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہیے. یہ تو بالکل آسان, جس نے پہلے بنا دیا کیا وہ اب نہیں بنائے گا؟ وہ اب بھی بنا سکتا ہے, یہ تو بالکل آسان ہے. مثل الاعلیٰ فی السماوات والارض, اور اسی کے لیے سب سے برتر نشان مثال آسمانوں اور زمین. اس میں اس جیسا کوئی اور نہیں, وہ معبود برحق ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا. وہو العزیز الحکیم, وہی عزت والا ہے, وہی حکمت والا ہے, وہی غالب ہے اور وہی حکیم ہے. تو دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں اپنی توحید کی نشانیوں میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے, رب کی توحید کو ماننے کی اور اس کے کما حق و ہو عمل اور اس کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن پڑھنے کی, پڑھ کر سمجھنے کی, سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما حجتا الا البلاغ المبین, انشاءاللہ ایک ناشی ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ حسب سعادت پہ شروع ہوگا. ماشاءاللہ آج تو ہمارے سہیل عبد المصطفیٰ بھائی نظر آ رہے ہیں, شکر ہے انہوں نے بھی ہمیں اپنا چہرہ دکھایا. اللہ ان کو خوش و خرم رکھے, ہمارے سب بھائیوں کو. تو ماشاءاللہ آج تو سہیل بھائی بھی انشاءاللہ اپنی پیاری پیاری آواز سنائیں گے. امید بھائی تشکیل آتے ہیں, انشاءاللہ تشکیل ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا.